श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि एवं धृति के गुण भेद से त्रैविध्य को बताने की प्रतिज्ञा की। 30वें श्लोक से बुद्धि का त्रैविध्य बताना प्रारंभ किया। प्रथम सात्विक की बुद्धि का लक्षण बताया 30वें श्लोक में। जिस बुद्धि से प्रवृत्ति यानी बंधन का हेतुभूत कर्म मार्ग तथा उसका फल बंधन को यथावत जानती हैं, जानता है पुरुष, जिस बुद्धि से, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि बताई गई। बंध तथा उसके साधन का ज्ञान एवं निवृत्ति शब्द से लिया गया सन्यास, उसका फल मोक्ष। तो ससन्यास स साधन बंध तथा मोक्ष को जो जानती है बुद्धि, वह सात्विकी बुद्धि है, ये बताया गया। अब राजसी बुद्धि का लक्षण किया जा रहा है 31वें श्लोक में। 31वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यया धर्मम धर्मं च कार्याचा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थराजसी। तो हे पार्थ, सा बुद्धि राजसी मता का अध्ययन कर दीजिए। शिष्टों के द्वारा उस बुद्धि को राजसी बुद्धि माना गया। कौन सी बुद्धि को? तो कहते हैं यया धर्मम अधर्मम अयथावत प्रजानाति बोद्धा। ज्ञाता जिस बुद्धि से संपन्न होकर के धर्म तथा अधर्म को यथार्थ रूप से नहीं जानता, अयथार्थ रूप से जानता है, उस बुद्धि को शिष्ट लोग राजसी बुद्धि कहते हैं। और जिस बुद्धि से संपन्न हुआ ज्ञाता कार्य और अकार्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाता, उस बुद्धि को कहा जाता है राजसी बुद्धि। धर्म है शास्त्र विहित कर्तव्य। शास्त्र विहित कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता, जिस बुद्धि के कारण वह राजसी बुद्धि है। और अधर्म है शास्त्र निषिद्ध हिंसादि, मां हिंसा सर्वा भूतानि इत्यादि के द्वारा, जो निषेध किया जा रहा है, जिन अर्थों का निषेध किया जा रहा है वे अर्थ है अधर्म। और उन अधर्मों का भी ठीक से स्वरूप बोध जिस बुद्धि से संपन्न हुआ नहीं कर पाता, उसे कहा जाता है उस बुद्धि को राजसी बुद्धि। और कार्याकार्य शब्द का धर्म अधर्म के साथ अपौनरुक्ति के लिए कार्याकार्य शब्द का अर्थ जो पूर्व श्लोक में किया गया था वही यहाँ पर भी लेना है। कार्य शब्द से लिया गया था, दृष्टादृष्ट प्रयोजन कर्मों का करना अनुष्ठान ये कार्य है, और दृष्टादृष्टार्थक कर्मों का अनुष्ठान अकार्य है। वही अर्थ यहाँ पर भी कार्याकार्य शब्द का है, इसलिए कार्य का अर्थ निकलेगा दृष्टार्थक तथा अदृष्टार्थक कर्मों का अनुष्ठान। इसे भी अयथावत प्रजानाति यया बुद्धिया संपन्न सन ज्ञाता, जिस बुद्धि से संपन्न हुआ ज्ञाता दृष्टार्थक तथा अदृष्टार्थक कर्मों का अनुष्ठान ठीक ठीक नहीं जानता, यथार्थ रूप से नहीं जान पाता। और यथार्थ रूप से अनुष्ठान भी नहीं जानता, किसको छोड़ना चाहिए किसको करना चाहिए ये ठीक ठीक बोध नहीं हो पाता। जिस बुद्धि से संपन्न हुआ व्यक्ति को वह बुद्धि है राजसी बुद्धि। इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि यया धर्मम यानी शास्त्र चोदितम, तो शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्तव्य है उसे धर्म कहा जाता है। स्ट्रन शास्ति इस अर्थ में शास्त्र शब्द बना, कर्तार्थ में स्ट्रन होकर के, तो शास्ति का अर्थ है प्रवर्तयति और निवर्तयति। शासन होता है किसी में अपने शास्य को प्रवृत्त करना, किसी से निवृत्त करना, तो माना जाता है शास्य पर शासक का शासन चल रहा है, तो शास्त्र शासक है और शास्य है शास्त्राधिकारी। तो विधि निषेध रूप शास्त्र को कहा जाता है शासक, उसका शासन है प्रवृत्ति निवृत्ति कराना, प्रवर्तन निवर्तन ये शासन है। अपने अधिकारी को अधिकारी के अभीष्ट फल के साधन में प्रवृत्त करता है, इष्ट साधनता का ज्ञान करा करके। जो विहित धर्म है वह धर्म शास्त्राधिकारी के इष्ट फल की प्राप्ति का साधन है, ऐसा ज्ञान विधिवाक्य अपने अधिकारी को करा करके विहित धर्म में प्रवृत्त करता है, ये उसका शास्त्रत्व है यानी शासन है। शासनात् शास्त्रम, ऐसी शास्त्र की उत्पत्ति करता है। हाँ, तो शासनात् शास्त्रम ये उत्पत्ति हुई का मतलब शासन करने से, और शासन का स्वरूप होता है प्रवर्तना निवर्तना, प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व। तो विधि रूप शास्त्र प्रवर्तक होता है, वो कैसे प्रवर्त कराएगा, हाथ पकड़ करके कार्य करने में नहीं लगाएगा, लेकिन इष्ट साधनता का ज्ञान करा करके तुम जो चाहते हो इसका अनुष्ठान करो, धर्म का प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान करा करके प्रवर्तक बन जाता है। और यदि नरकादि की प्राप्ति नहीं चाहते हो तो नरकादि का प्रापक जो अधर्म है वो मत करो, उसे निवर्तना कराता है। तो इस प्रकार अनिष्ट साधनता का ज्ञान अधर्म में करा करके अधर्म से निवृत्ति कराता है, और इष्ट साधनता का ज्ञान धर्म में करा करके धर्म में प्रवृत्ति कराता है। तो शास्त्र है तो ष्ट्रण प्रत्यय कर्तार्थ में है, तो शास्त्र विहितम, शास्त्र चोदितम का अर्थ है। शास्त्र है रहर संध्याम उपासित, अहर संध्याम उपासित इत्यादि विधि वाक्य, और माहिंसा सर्वा भूतानि इत्यादि निषेध वाक्य, दोनों शास्त्र हैं। धर्मंचर स्वाध्यायन मा प्रमद, ये शास्त्र हैं। और यह अपने अधिकारी को प्रवृत्त करता है, निवृत्त करता है। स्वाध्यायन मा प्रमद शास्त्र प्रमाद से निवृत्त कर रहा है, प्रमाद मत करो कह करके, और धर्म का अनुष्ठान करो करके धर्मंचर ये शास्त्र प्रवृत्त कर रहा है। तो शास्त्र चोदितम धर्मम, और अधर्म है तत्प्रतिषिद्धम। तत्प्रतिषिद्धम में तत् शब्द से लेना शास्त्र को ही, तो शास्त्र से निषिद्ध को कहा जाता है अधर्म, शास्त्र से विहित अर्थ को कहा जाता है धर्म। कार्यं च अकार्यं एव च, तो कार्याकार्य क्या है, तो कहते हैं पूर्वोक्ते एव कार्याकार्य। तो पूर्वोक्त जो है का मतलब पूर्व श्लोक में कार्याकार्य शब्द का जो अर्थ बताया है उसी अर्थ के परामर्शक इस श्लोक में भी कार्याकार्य शब्द हैं। राजसी बुद्धि के लक्षण को बताने वाले श्लोक में और सात्विकी बुद्धि का लक्षण बताने वाले श्लोक में कार्याकार्य शब्द समानार्थक हैं, और दोनों भी यहाँ ज्ञेयत्वेन रूपेण बताए हैं। सात्विकी बुद्धि से संपन्न मनुष्य भी कार्याकार्य को यानी ऐहिक पारलौकिक फलक कर्म के अनुष्ठान अनुष्ठान को जानता है, सात्विकी बुद्धि से संपन्न मनुष्य भी, और राजसी बुद्धि से संपन्न मनुष्य भी जानता है, लेकिन दोनों के जानने में यथावत अयथावत इतना मात्र अंतर है। सात्विकी बुद्धि से संपन्न साधक कार्याकार्य के वास्तविकता को जानता है, यथावत ज्ञान प्राप्त करता है, और राजसी बुद्धि से संपन्न साधक को कार्याकार्य का यथावत ज्ञान नहीं होता, अयथावत ज्ञान होता है। बुद्धि से युक्त जो होता है वो ज्ञान तो उसे होता है, लेकिन सात्विकी बुद्धि से संपन्न जो होता है उसे यथार्थ ज्ञान होता है, राजसी बुद्धि से संपन्न को अयथार्थ ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। और सर्वथा विपरीत ही ज्ञान होता है तामसी बुद्धि से संपन्न ज्ञाता को, ये आगे बताएंगे। तो कार्याकार्य कार्यं च अकार्यं एव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये अयथावत यानी न यथावत सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति। तो इस साधन का फल स्वरूप और अंगादि विषयक सम्यक बोध नहीं हो पाता जिस बुद्धि से संपन्न होने से, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। बुद्धिसा पार्थ राजसी। 32वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थतामसी। तो हे पार्थ, या बुद्धि अधर्मम धर्मम इति मन्यते, ऐसे लगाना कि जो बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, का मतलब जिस बुद्धि से संपन्न हुआ मनुष्य अधर्म को ही धर्म मान लेता है, ऐसा क्यों होता है? तो हेतु गर्भ विशेषण है, तमसावृता बुद्धि का विशेषण है कि तमसा यानि अविवेकेन, यहाँ तम है अविवेक मोह, तो अविवेक रूप से आवृत्ता यानि अविवेक युक्त होने से, मूढ़ता होने से, बुद्धि में मोह होने से, तो अविवेकिनी बुद्धि तमसा वृत्ता बुद्धि कहलाती है। अविवेक से परिवेष्टित बुद्धि का मतलब अविवेकिनी बुद्धि, जिसमें विवेक होता ही नहीं है उसके, तो ऐसी बुद्धि से भ्रम ही होता है, अधर्म धर्म के रूप में, धर्म अधर्म के रूप में प्रतीत होता है। और केवल अधर्म को ही धर्म मानती हैं ऐसी बात नहीं, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं उन सब ज्ञेय पदार्थों का विपरीत ही ज्ञान जिस बुद्धि से संपन्न ज्ञाता को होता है वह बुद्धि तामसी बुद्धि है। इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में कहते हैं सर्वार्थान विपरीतांश्च मन्यते, ऐसे जोड़ना। तो सर्वार्थान यानी सभी ज्ञेय पदार्थों को, विपरीतांश्च में च शब्द अवधारण अर्थ में है, इसलिए विपरीतान एव, तो उल्टा ही सब पदार्थों को जिस बुद्धि से संपन्न हुआ ज्ञाता जानता है, विपरीत में वि और परि उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु है। तो विपरीतान यानि विपरीतान एव, तो सर्प को, रस्सी को सर्प जैसे समझना विपरीत ज्ञान है, ऐसे जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं सात्विक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति को जैसे दिखते हैं बिल्कुल उससे विपरीत प्रतीत होते हैं तामसी बुद्धि से संपन्न ज्ञाता को, युधिष्ठिर को कहा कहते हैं भगवान कृष्ण ने कि किसी दुर्जन को खोज करके ले आओ, तो युधिष्ठिर ने खोजा तो कोई दुर्जन मिला ही नहीं उनको, और दुर्योधन को कहा एक हाथ सज्जन को ले आओ, तो उनको एक भी सज्जन नहीं मिला, कहते सब दुर्जन ही दुर्जन है, कोई सज्जन है ही नहीं, और युधिष्ठिर को तो कोई दुर्जन ही नहीं दिखा, कहते हैं कोई दुर्जन है ही नहीं, सब सब सज्जन ही सज्जन है। जिनको जिनको दुर्योधन ने देखा उनको युधिष्ठिर ने भी देखा, युधिष्ठिर ने जिनको देखा उन्हीं को दुर्योधन ने देखा, लेकिन दुर्योधन का ज्ञान उन्हीं व्यक्तियों के विषय में विपरीत ज्ञान है और युधिष्ठिर का बिल्कुल उससे विपरीत है। सम्यक ज्ञान है। सात्विकी बुद्धि से संपन्न दुर्योधन ने देखा सात्विकी बुद्धि से, तो सात्विकी बुद्धि तो दिखाती है सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलितम ब्रह्म उपनिषदों का रामायण का सिया राम में सब जग जानी, और उपनिषदों का सर्वम खलितम ब्रह्म, और गीता का वासुदेव सर्वमिति, उन सब जगत को राम के रूप में, वासुदेव के रूप में, ब्रह्म के रूप में देखना, क्योंकि सर्पादि का वास्तविक रूप है रस्सी है। तो विवेकी देखेगा तो वो रस्सी को ही देखेगा, भ्रांत पुरुष देखेंगे तो उनके बुद्धि में जैसी जैसा संस्कार है ऐसे रस्सी का विपरीत स्वरूप दिखेगा, किसी को रस्सी तो क्या नाम सर्प, तो किसी को माला, तो किसी को दंड, ऐसे अविवेकी जो बुद्धि है उस बुद्धि से देखेंगे जगत को तो जगत का विवेक से दिखने वाला जो अधिष्ठानात्मक स्वरूप है वो स्वरूप न दिख करके अध्यस्त स्वरूप ही दिखेगा। अध्यस्त स्वरूप को विषय करने वाले ज्ञान को कहा जाता है विपर्य, भ्रांति, अध्यास, विपरीत ज्ञान। तो रस्सी का ज्ञान भ्रांत पुरुषों को भी हो रहा है, अविवेकी को भी हो रहा है, लेकिन वह अयथार्थ ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है रस्सी का। विवेकी को होता है रस्सी का रस्सी रूप से ज्ञान, वह यथार्थ ज्ञान है, वो होता है सात्विकी बुद्धि से, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम गीता करती है। जो शुद्ध सत्व संपन्न है उसे ये जिसके अज्ञान से जगत अध्यारोपित है, विवर्त है, जिसका वह दिखेगा, और ब्रह्म का विवर्त जो अध्यारोपित स्वरूप है वही दिखेगा या तो तामसी बुद्धि से या तो राजसी बुद्धि से, शुद्ध सात्विक बुद्धि से अधिष्ठान दिखता है, विवर्त उपादान कारण दिखता है। इसलिए कहते हैं सर्वार्थान विपरीतान एव या बुद्धि मन्यते, क्या मतलब जिस अविवेकिनी बुद्धि से संपन्न हुआ ज्ञाता सब ज्ञेय पदार्थों को विपरीत ही जानता है, शास्त्र जैसा जिन पदार्थों का स्वरूप बता रहा है ऐसा न समझ करके उससे विपरीत समझता है। सा बुद्धि तामसी हे पार्थ मता, ऐसा लगाना। तो अधर्मम यानि प्रतिषिद्धम, धर्मम यानि विहितम इति या मन्यते। तो जिस बुद्धि से संपन्न हुआ मनुष्य ऐसा मानता है कि शास्त्र निषिद्ध अर्थ वही विहित है, उसको विहित मानता है, ऐसा क्यों होता है? तो कहते तमसा आवृता सती, अविवेक रूपी तमसे आवृत्त बुद्धि हुई है इसलिए ऐसा मान लेता है। सती अस धातु से सती बनता है, सत्री प्रत्यय होकर के, ऋण्यभ्यो गीप से गीप होता है। तो सर्वार्थान यानी सर्वान एव ज्ञेय पदार्थान, विपरीतांश्च यानी विपरीतान एव विजानाति। तो अविवेकिनी बुद्धि से संपन्न हुआ मनुष्य सभी ज्ञेय पदार्थों को उन शास्त्र प्रतिपादित जो उनका स्वरूप है उससे विपरीत रूप से ही जानता है, शास्त्र प्रतिपादित रूप से नहीं जान पाता। बुद्धि सा पार्थ तामसी ही, इस प्रकार बुद्धि का त्रैविध्य बता दिया गया। 29वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति के भी त्रैविध्य बताने की प्रतिज्ञा है। बुद्धि के त्रैविध्य को बताने के बाद अब धृति के त्रैविध्य को बताते हैं भगवान 3 श्लोकों में, 33, 34, 35, इनमें इनका उच्चारण कर लें। तो धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिसा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, ऐसा संबोधन करके भगवान कह रहे हैं सात्विकी धृति का लक्षण। तो यया धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, तो जिस धृति से संपन्न हुआ साधक मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है, उस धृति को सात्विकी धृति माना गया, उसे सात्विकी धृति कहते हैं। और धृति का एक विशेषण है योगेना व्यभिचारिण्या, मन प्राण इंद्रिय क्रिया में द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास है। मनश्च प्राणश्च इंद्रियाणि च मन प्राण इंद्रियाणि तेषां क्रियाः मन प्राण इंद्रिय क्रिया, ऐसा द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास है। हाँ हाँ, ई इंधि दीप्तो धातु से, हाँ ई इंधि दीप्तो धातु से इंद्रिय बन जाता है। इंदी इदी ईद धातु यानी दकारांत ही है, एक ई इंदी दीप्तो धातु है ना, वो भी दकारांत है ना, तो उससे बनता है वो। धकारांत है कि दकारांत है, कौन सा? और ई इंदी तो दकारांत जो है उससे बन जाता है। तो दीप्त कार, दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, तो जिससे विषयों का ज्ञान होता है उसको कहा जाता है इंद्रिय। प्रमाण है ना, इसलिए प्रमा का करण, प्रमा है प्रकाश, ज्ञान, दीप्ति। तो मन प्राण और इंद्रिय इन तीनों में द्वंद्व समास होने से क्रियापद का अन्वय होगा प्रत्येक के साथ, द्वंद्व के अंत में सूर्यमान होने से। मन क्रिया, प्राण क्रिया, इंद्रिय क्रिया, ऐसे तीन निकलेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ है व्यापार, मन का जो व्यापार है मनन रूप, यानी अंतकरण का व्यापार। अंतक मन शब्द से अंतकरण सामान्य को लेना, अंतकरण चतुष्टय लो या अंतकरण द्वय, मन बुद्धि और चित्त अहंकार को इनसे अलग करके लेना है तो चारों। तो मन क्रिया से लिया जाएगा, चारों की जो क्रियाएं हैं, व्यापार है, प्रवृत्ति है, चेष्टा, मन क्रिया कहा जाएगा। अंतकरण चतुष्टय का व्यापार। प्राण क्रिया है, प्राण के जो व्यापार हैं, अपानन प्राणन व्यानन उदानन आदि, वे हैं प्राण क्रियाएं स्पंदन रूप, और आपका इंद्रिय क्रिया है श्रोत्रादि इंद्रियों का जो श्रवणादि रूप व्यापार, वो है इंद्रिय क्रिया, और वागादि इंद्रियों का वदनादि रूप व्यापार, वो है इंद्रिय क्रिया, और इनको जिस धृति से ठीक ठीक शास्त्रानुसार संपन्न कर लेता है साधक, जिस धृति से संपन्न हुआ उस धृति को कहा जाता है सात्विकी धृति। तो धृति है अंत बुद्धि की ही वृत्ति विशेष, ये पहले बताया था, और ये जो बुद्धि की वृत्ति विशेष है धृति, वह वृत्ति विशेष है एक प्रकार से मानस प्रयत्न रूप, मानस प्रयत्न विशेष, उसी को धृति कहा जाता है। वह अंतकरण की वृत्ति रूप है, लेकिन वह है मानस प्रयत्नात्मक, उसी को धृति कहा जाता है। तो जिस मानस प्रयत्न विशेष रूप धृति से संपन्न हुआ साधक मन क्रिया करता है, लेकिन मन क्रिया का धारण करता है का मतलब शास्त्रानुसार मन क्रिया को संपन्न करता है, ये मन प्राण और इंद्रियों के क्रिया का धारण है शास्त्रानुसार इनकी प्रवृत्ति। शास्त्र विषय चिंतन का विनाश रूप फल बता करके उसका विषय चिंतन करने का निषेध कर रहा है, इसलिए विषय चिंतन से मन को व्यावृत्त करके माम अनुस्मर इत्यादि से शास्त्र परमात्म चिंतन करने के लिए कहता है। तो परमात्म चिंतन में मन को लगाए रखता है जो मानस प्रयत्न, वो है सात्विकी धृति। मन ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते इत्यादि से बुद्धिनाशात् प्रणश्यति से प्रणाश, ये विषय चिंतन का फल बताया है विषय ध्यान का। तो इससे एक प्रकार से ये कहा गया कि विनाश का हेतुहूत विषय चिंतन न करें, और परमात्म चिंतन का फल बताया गया है परमात्मा की प्राप्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि, तो मद्भक्त है मेरा ही प्रिय समझ करके चिंतन करने वाला, मुझे ही प्रिय मान करके मेरा ही चिंतन करने वाला मद्भक्त कहलाता है। मद्भक्त यानी मत शब्द का प्रयोग भगवान अपने लिए कर रहे हैं, तो भगवान का भक्त वो भगवान को प्राप्त करता है भगवत चिंतन से। तम यथा यथा उपासते तदेव होति कहा जाता है, तो उसके अनुसार भगवत चिंतन रूप जो मानस व्यापार है ये शास्त्रीय व्यापार है, और शास्त्र निषिद्ध मन क्रिया है विषय चिंतन। तो विषय चिंतन से मन को व्यावृत्त करके परमात्म चिंतन में मन को लगाता है जिस धृति से संपन्न हुआ साधक, वह सात्विकी धृति है। ये यहाँ पर कहा कि यया धृत्या मन क्रिया धारयते, धारयते का करता है साधक, यया धृत्या संपन्न सन साधक मन क्रिया धारयते, मन क्रिया का धारण करता है। तो मन क्रिया का धारण करने का अर्थ है मन का शास्त्रीय व्यापार में ही मन को लगाए रखना, ये मन क्रिया का धारण है। प्राण क्रिया का धारण है प्राण की जो शास्त्रीय चेष्टाएं हैं उसी शास्त्रीय चेष्टा में ही मन को लगा, प्राण को लगाए रखना, और इंद्रियों का, इंद्रिय क्रिया का धारण है, इंद्रियों की जो शास्त्रीय क्रियाएं हैं उन शास्त्रीय क्रियाओं में ही इंद्रियों को लगाए रखना, शास्त्र निषिद्ध व्यापारों से मन, प्राण और इंद्रियों को बचाए रखना, और शास्त्रीय व्यापारों में ही इनका निरंतर लगाए रखना, ये है एक प्रकार से मन प्राण इंद्रिय क्रिया का धारण। तो प्राण को जो ये बताया है आपके प्राणायाम रूप एक यज्ञ बताया है चौथे अध्याय में, तो वही करते रहना है और नहीं करना है, तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इन क्रियाओं में ही लगाए रखना इनको, ये हो जाता है। और मन लगेगा तो अपने आप ही प्राणापान की गति समान अवस्था में रहेगी। तो यानी जो शास्त्रीय व्यापार है इन तीनों का, मन, इंद्रिया और शरीर, ये एक विषय में, एक व्यापार में लगे रहते हैं, तो प्राण का भी शास्त्रीय व्यापार ही हो जाता है, नहीं तो प्राणों की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। मन कुछ सोचता है, शरीर कुछ करता है, तो प्राण भी उच्छृंखल हो जाते हैं। तो यदि मन शास्त्रीय चिंतन में ही लगता है, इंद्रिया शास्त्रीय व्यापार ही करती है, तो ये प्राण भी अपने समान गति में ही रहता है, उसका परिस्पंद इनके अनुकूल ही रहता है। तो शास्त्रीय व्यापारानुकूल प्राणों का परिस्पंदित होते रहना, ये प्राण क्रिया का धारण करना है। इंद्रियों को और मन को उनके शास्त्रीय व्यापार में सहयोगी कार्य करते रहना प्राण का, जिससे सहयोग हो, ऐसी चेष्टा करते रहना प्राण के द्वारा, ये प्राण क्रिया का धारण माना जाता है। तो ये किस धृति से संभव हो पाता है, तो कहते हैं जो योगेन अव्यभिचारिणी धृति है, इसलिए धृति का एक विशेषण है योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या। योगेन सह अर्थ में तृतीया है, योग के साथ, अव्यभिचारिणी का मतलब है व्यभिचार नहीं है जिसका, अव्यभिचार शीला जो धृति है, अव्यभिचारिणी में नए तत्पुरुष समास है, और युजिर योगे युज समाधो धातु से योग शब्द बना है, इसलिए योगेन का अर्थ है समाधिना, भावार्थ में योग में गय प्रत्यय है युज धातु से, तो योग बना, तो योग का अर्थ निकलेगा समाधिना। व्यभिचार समाधि के साथ व्यभिचार नहीं है जिस धृति का, योग के साथ व्यभिचारी स्वभाव वाली जो नहीं है धृति, उस धृति को कहा जाता है योगेन अव्यभिचारिणी धृति। का अर्थ है जैसे धूम का अग्नि के साथ अव्यभिचारी स्वभाव है, का मतलब बिना अग्नि के नहीं रहता, नियम से अग्नि के साहचर्य का पालन करता है, यही व्याप्ति है उसमें, साहचर्य नियमों व्याप्ति। ऐसे योग की यानी समाधि की व्याप्ति से संपन्न धृति का मतलब समाधि के अविनाभूत धृति, अव्यभिचारिणी का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है अविनाभूत, मतलब उसके बिना न रहने वाला, जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं रहता है, तो अग्नि का अविनाभूत है मतलब अग्नि का व्याप्य है, ऐसे योगे न अव्यभिचारिणी धृति है का अर्थ है योग की व्याप्या धृति है, योग व्यापक है और धृति व्याप्य है, योग से अविनाभूत है, योग यानी समाधि, और समाधि का अर्थ होता है मन का परमात्मा में समाहित रहना, लक्ष्य पर टिके रहना। तो लक्ष्य पर यदि टिका हुआ है, लक्ष्य का अविस्मरण है, लक्ष्य का नित्य स्मरण है, विस्मरण नहीं है, तो ऐसे मन को कहा जाता है समाहित मन, समाहित अंतकरण। और ऐसे समाहित अंतकरण में यह प्रयत्न विशेष रूपा धृति होती है, मन क्रिया को धारण करने वाली, प्राण क्रिया को धारण करने वाली और इंद्रिय क्रिया को धारण करने वाली जो धृति है, यानी मन प्राण और इंद्रियों का शास्त्रीय व्यापार की हेतुभूता धृति, इस विशेषण से युक्त होती है, यदि समाधि से अव्यभिचारिणी होती है जो धृति, जो मानस प्रयत्न विशेष रूप वृत्ति विशेष है, उसी को धृति कहते हैं। वह प्रयत्न ही शास्त्रीय व्यापार में मन प्राण इंद्रियों को लगा पाता है, और यदि मानस व्यापार मानस प्रयत्न रूप धृति विशेष तो है लेकिन योग से व्यभिचारिणी हो जाती है, मतलब लक्ष्य को भूल जाता है साधक, तो ये तो सब व्यापार ही है, मन बिना चिंतन के रहेगा नहीं, लेकिन लक्ष्य से भटका हुआ मन असमाहित मन कहलाएगा, योग नहीं है उसमें, समाधि नहीं है, समाहित मन नहीं है, वो लक्ष्य से भटके हुए मन में जो धृति होगी उस धृति को कहा जाएगा योग से व्यभिचारिणी धृति। वह धृति फिर जिधर मन भटका है उस विषय की प्राप्ति जिस चिंतन से होगी, जिस इंद्रिय व्यापार से होगी, उसके अनुकूल ही प्राण व्यापार भी होगा और वो वैसा होगा, वो चाहे वो अशास्त्रीय भी हो, तो अशास्त्रीय व्यापार भी वो हो जाता है मनादि से, कब, यदि असमाहित मन है, लक्ष्य से भटका हुआ मन है। तो इसलिए धृति का विशेषण दिया सात्विकी धृति का, कि योग से यानि लक्ष्य में स्थित जो मन, लक्ष्य का निर्धारण जिस मन में है, वो लक्ष्य का निर्धारण ही समाधि है, निरंतर लक्ष्य का स्मरण है बुद्धि में, वो है समाधि। और ऐसे लक्ष्य से लक्ष्य का निर्धारण रूप समाधि से अव्यभिचारिणी धृति से संपन्न हुआ जो साधक है, वह साधक मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण कर लेता है, का मतलब उसके मन प्राण और इंद्रियों से शास्त्रीय व्यापार ही होता है, अशास्त्रीय व्यापार नहीं होता, इस धृति से संपन्न होता है, जिस धृति से संपन्न, वो है सात्विकी धृति। ये कहते हैं कि योगेना व्यभिचारिण्या यया धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धार्यते साधक, साधृति सात्विकी। तो जिस योग से अव्यभिचारिणी बुद्धि से संपन्न हुआ साधक मनादि के शास्त्रीय व्यापार का ही निर्वर्तन करता है, अशास्त्रीय व्यापार में इनको प्रवृत्त नहीं होने देता, वह सात्विकी धृति है। इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं। धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबंध। तो धृत्या यह है विशेष्यवाचक पद, उसका विशेषण है योगेना व्यभिचारिण्या, इसलिए उस योगेना व्यभिचारिण्या इस व्यवहित विशेषण के साथ अन्वय होगा धृत्या इस पद का। ये यहाँ पर कहा कि इति व्यवहितेन संबंध। तो धारयते का कर्म पूछा जा रहा है, कर्म बताने वाला पद है पूर्वार्ध में अंतिम पद। धारयते क्रिया का द्वितीयांत कर्म है मन प्राण इंद्रिय क्रिया, इसका अर्थ। तो मनादि का शास्त्रीय व्यापार ये है मन प्राण इंद्रिय क्रिया शब्द का अर्थ। इसलिए प्रश्न हुआ किम मन प्राण इंद्रिय क्रिया के अवतरण के रूप में एक कि किम यानी किम धारयते। योग से अव्यभिचारिणी धृति से संपन्न हुआ साधक किसको धारण करता है, किम का अर्थ है। तो कहते हैं मन प्राण इंद्रिय क्रिया, इसका विग्रह करके बता रहे हैं कि मनश्च प्राणश्च इंद्रियाणि च मन प्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः यानि चेष्टाः, ये मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः पद का विग्रह हुआ, द्वंद्वगर्भ तत्पुरुष समास का विग्रह हुआ। और उनके धारण का स्वरूप मन क्रिया, प्राण क्रिया और इंद्रिय क्रिया के धारण का स्वरूप है, स्पष्टीकरण है कि ताहा उत शास्त्र मार्ग प्रवृत्ते हे धारयति। ताहा यानि क्रियाः चेष्टाः, द्वितीय का बहुवचन है ताह। तो इन मन क्रियादि का धारण करता है का अर्थ है कि उत् शास्त्र मार्ग प्रवृत्ते ता धारयति। तो उत् शास्त्र मार्ग प्रवृत्ति का अर्थ होता है, उत् शास्त्र मार्ग कहा जाता है शास्त्र से बहिर्भूत मार्ग, शास्त्र निषिद्ध मार्ग, उसे कहा जाता है उत्शास्त्र मार्ग। और उस उत्शास्त्र मार्ग से मार्ग में जो मनादि की प्रवृत्ति, उसे कहा जाता है उत्शास्त्र मार्ग प्रवृत्ति। और उससे ताहा यानी मनादि क्रियाः धारयति का मतलब शास्त्र निषिद्ध मार्ग में मनादि की प्रवृत्ति होने नहीं देती, उस प्रवृत्ति से धारयति का अर्थ है उसे रोकती है इंद्रियों को, उच्च शास्त्र मार्ग में प्रवृत्त होने से इंद्रियों को रोकना और शास्त्र मार्ग में ही प्रवृत्त करना, ये है इंद्रियों का धारण। इसलिए कहते हैं ताहा उच्च शास्त्र मार्ग प्रवृत्ते धारयति, कहते इंद्रियों से शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति होने न देना। तो धृत्या ही धार्यमाना उच्च शास्त्र विषया न भवन्ति। तो सात्विकी धृति से धार्यमान जो मनादि की क्रियाएं हैं वे उच्च शास्त्र मार्ग विषयक नहीं होती, का मतलब शास्त्र निषिद्ध जो अधर्म है उसमें प्रयत्न नहीं होता उसकी निष्पत्ति के लिए। अधर्म निष्पत्ति अनुकूल प्रवृत्ति व्यापार इनका नहीं होता, इंद्रिय मन का प्राण का इंद्रिय का, जिससे इनसे शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं हो ऐसी प्रवृत्ति इनकी नहीं होती। अधर्म का हेतु हो तो व्यापार ये नहीं करते हैं, धृति से सात्विकी धृति से जब धारित होती है तो। योगेन यानि समाधिना, युज समाधो धातु से योग शब्द बना इसलिए उसका अर्थ कर रहे हैं समाधिना। हाँ, सम उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, की प्रत्यय है। और अव्यभिचारिण्या यानी नित्य समाधि अनुगतया इत्यर्थ। तो नीनी प्रत्यय है ताच्छिल्य अर्थ में, वी अभी दो उपसर्ग हैं, चरगतो धातु है। हाँ, गति और भक्षण अर्थ में। तो अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी शब्द है और नकारांत होने से ऋण्यभ्यो गीप से गीप हुआ। तो अर्थ निकलेगा नित्य समाधि अनुगतया। तो नित्य समाधि से जो अनुगत हैं युक्त हैं का मतलब जैसा धुआं अग्नि से नित्य अनुगत है, ऐसे समाधि से जो नित्य अनुगत हैं उस धृति को कहा जाता है योगेन अव्यभिचारिणी धृति। और ऐसी धृति से संपन्न साधक इंद्रिय मन और प्राण से शास्त्रीय जो कर्म है वही करता है, इनका शास्त्रीय व्यापार ही होता है। ये तद उक्तम भवति, भावार्थ बता रहे हैं कि अव्यभिचारिण्या धृत्या मन प्राण इंद्रिय क्रिया धारयमाणो योगेन धारयति इति। तो अव्यभिचारिणी धृति से मनादि का व्यापार करने वाला, मनादि की चेष्टा को संपन्न करने वाला साधक इन मनादि के व्यापार को योग से संपन्न कर रहा है, का मतलब निर्धारित उसका लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही इन करणों का उपयोग कर रहा है, कर्णों का व्यापार लक्ष्य की प्राप्ति में कर रहा है ये माना जाता है। या एवं लक्षणा धृति सा पार्थ सात्विकी, इस प्रकार की जो धृति है उसे सात्विकी धृति कहते हैं। राजसी तामसी धृति को बताया जा रहा है आने वाले श्लोकों में, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 17 जुलाई से। कल सुबह हम जाएंगे, 16 जुलाई को वापस आएंगे, 17 जुलाई से फिर पाठ चलेगा।